Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед шосты. Смаленскае княства. Крывічы стварылі, апрача полацкага, яшчэ адно моцнае княства. Смаленскае. Першае паведамленне пра яго сталіцу летапісцы зрабілі ў 862 годзе. Гэта значыць, што Смаленск ўжо адзначыў сваё 1150-годдзе. Узростам яго можна параўнаць толькі з бацькам беларускіх гарадоў Полацка, а таксама з Кіевам. Смаленцы збудавалі свой горад на берагах Дніпра. Тут скрыжоўваліся водныя гандлёвыя шляхі, якія ішлі па Дняпры, Волзе і Дзвіне. Размешчаны ў такім выгодным месцы, горад хутка рос і багацеў. У мірны час жыхары Смаленска займаліся гандлем і разнастайнымі рамёствамі. Калі ж на іхні горад нападалі ворагі, смаленцы адразу ператвараліся ў мужных і спрытных ваяроў. Паступова набіраючы моцы, Смаленск аб'ядноўваў навакольныя гарады і землі. У Смаленскае княства увайшлі Ворша, Копась, Крычаў, Амстіслаў, Прапошак, цяпер ён называецца Славгарадам, а таксама Таропец, Рослаў, Дарагабуш і Ельня з прылеглымі абшарамі. На захадзе Смаленская земля межывала з Полацкім, а на поўдні з Турыўскім і Чарнігаўскім княствамі. Сваёй найвышэйшай моцы Смаленскае княства дасягнула падчас уладарання Расціслава Мсціславіча. Ён стаў князем у 1127 годзе і кіраваў дзяржавою больш за 30 гадоў. Усходняя межа Смаленскага княства праходзіла тады якраз па сярэднім цячэнні ракі Масквы. За князем Расціславам у Смаленску былі пабудаваныя некалькі каменных храмаў. Найбольш старажытны з іх – царква Петра і Павла, якое цяпер захапляюцца смаленцы і госці горада. Князь Расціслав добра разумеў, што смаленскай зямлі патрэбныя адукаваныя людзі. Ён заснаваў у сваёй сталіцы навучальню, якая давала такія добрыя веды, што яе часта і заслужана называлі акадэміяй. У Смаленску да іншых гарадах княства дзеці вучыліся ў школах. Адукаваныя манахі пісалі і перапісвалі кнігі. Пры манастырах былі майстэрні, дзе малявалі абразы. Пасля Расціслава княжыў ягоны сын Раман. Ён з малых гадоў любіў чытаць і сабраў вялікую бібліятэку. Князь Раман адчыняў школы і запрашаў замежных вучоных. Ён аддаваў на асвету столькі сродкаў, што калі памёр, смаленцы мусілі збіраць грошы на яго пахаванне. У Смаленску на пачатку 12-го стагоддзя нарадзіўся знакаміты асветнік Клім Смаляціч. Ён вучыўся ў Канстанцінополі і мог застацца ў гэтым багатым і славутым на ўвесь свет горадзе. Аднак Смаляціч вярнуўся, каб несці веды свайму народу. Спачатку ён жыў у манастыры, але неўзабаве высокаадукаваны манах Клім пры падтрымцы князя стаў кіеўскім мітрапалітам, кіраўніком хрысціянскай царквы на ўсіх землях усходніх славянаў. Клім Смаляціч добра ведаў творы Гамера, Арыстоцеля, Платона ды іншых старажытнагрэцкіх і старажытнарымскіх пісьменнікаў і вучоных. Ён таксама быў выдатным пісьменнікам і філосафам. До нас дайшоў, на жаль, толькі адзін твор Смаляціча, але і гэтага дастаткова, каб ацэніць яго літаратурны талент, дасціпнасць, вастрыню і глыбіню думкі. Літапісцы назвалі Кліма Смаляціча кніжнікам і надзвычай мудрым мысляром, якіх наша айчына раней не мела. Разам з Ефрасіній Полацкай і Кірылам Турыўскім ён стаў адным з найадукаванейшых людзей таго часу не толькі на беларускай зямлі, але і ва ўсёй Еўропе. Клім быў і вельмі таленавітым настаўнікам. Найбольш вядомы яго вучень і паслядоўнік Аўрам Смаленскі. Аўрамавымі бацькамі былі багатыя і знатныя людзі. Пасля іхні смерці Аўрам раздаў атрыманую ў спадчыну маёмасць манастырам, цэрквам да бедным людзям, а сам пастрыгся ў манахі. Жывучы за манастырскімі сценамі, ён сабраў вакол сябе гурток адукаваных і адданых сваёй справе землякоў-кніжнікаў. Аўрам і ягоныя аднадумцы перапісвалі і распаўсюджвалі кнігі. Вучоны смаленец клапаціўся пра тое, каб кнігі былі цікавыя і зразумелыя кожнаму пісьменнаму чалавеку. Дзеля гэтага ён тлумачыў незразумелыя словы, упрыгожваў кнігі малюнкамі. Глыбокія веды дазвалялі Аўраму чытаць напісаныя на грэцкай і лацінскай мовах кнігі старажытных пісьменнікаў і філосафаў. Ён і сам займаўся літаратурнай творчасцю і меў немала чытачоў. Багата зрабіў Аврам для росквіту і славы заснаванай князем Расціславам акадэміі. Вучоны рупліва збіраў кнігі для яе бібліятэкі. Ён спрыяў прыезду ў Смаленск адукаваных людзей з іншых земляў. Слава пра Аврама разнеслася далёка ад роднага горада і княства. Людзі захапляліся ягоным красамоўствам ды абразамі, які ён маляваў. Аўрам, як і знакаміты Кірыла Туравскі, пакінуў нашчадкам мудрыя, глыбокія словы і хрысціянскія павучанні. У Аўрама Смаленска было шмат непрыяцеляў, якія зайздросілі адукаванасці і разнастайным талентам мысляра. Зайздроснікі падбухторвалі легкавернага гараджанаў кінуць Аўрама ў турму або нават утапіць ці спаліць яго. Ліхія людзі дамагліся суда над асветнікам. Разам з двума вучнямі яго взялі пад варту і трымалі за кратамі. Але ўсе абвінавачванні на судзе рассыпаліся. Князь і вельможныя смаленцы прызналі вучонага невінным. Як і Ефрасіня Полацкая, Аўрам Смаленскі пасля заканчэння зямнога шляху быў абвешчаны святым. Беларусы шануюць памяць яшчэ аднаго знакамітага смаленца. Ён жыў прыблізна пра 100 гадоў пасля Кліма Смалячыча ў першай палове 13-го стагоддзя. Тады на славянаў ды на суседнія еўрапейскія народы напалі моцныя бязлітасныя ворагі – манголо-татары. Яны захапілі расейскія і ўкраінскія княствы і наблізіліся да Смаленска. Напісаная ў той час аповесць пра Меркура Смаленскага так апавядае пра далейшыя падзеі. У горадзе жыў чалавек, які вылучаўся глыбінёю і шчырасцю сваёй веры. Клікалі яго Меркур. Калі ў 1239 годзе ў смаленскім наваколлі з'явіліся мангольскія заваёўнікі, Багародзіца паслала аднаго царкоўнага вартаўніка звесткаю пра гэта да Меркура і загадала яму неадкладна рыхтавацца да бітвы з ворагамі-стэпавікамі. Меркур памаліўся, надзеў кальчугу, узяў доўгі востры меч ды надзейны шчыт і развітаўся з родным домам. Ён не ведаў, ці вернецца, бо чужынцаў было значна болей, чым смаленцу. Варожае войска спынілася за 25 вёрст ад Смаленска перад вялікім балотам на мясціне, якая называецца Даўгамосцем. Частка манголо-татараў перабралася па 9-вярстовай грэблі цераз багну, і ўжо была гатовая напасці на горад. Хцівыя зорскія ворагі разлічвалі на багатую здабычу і тысячы палонных. Аповесць пра Меркура Смаленска апавядае, што з дапамогаю святой Багародзіцы яму ўдалося незаўважна пранікнуць у стан татараў і забіць мячом самога іхняга ваяводу Волата, а таксама шмат іншых захопнікаў. Астатнія татары, прачнуўшыся ў ранні і ўбачыўшы ўсё гэта, перапоўненыя лютасцю, рушылі на Смаленск. Каля гарадскіх муроў ворагаў сустрэў Меркур з войскам. Сам герой загінуў у зорскай сечы, але чужынцы былі разбітыя. Правадыр манголо-татараў хан Бату, даведаўшыся пра перамогу смаленцаў, не наважыўся ісці на горад і з усёй ардой адступіў ад Даўгамосця. Жыхары Смаленска пахавалі адважна абаронцу Меркура з вялікай пашаною. Над дамавінаю героя павесілі ягоную зброю, дзіду і шчыт. Царква далучыла Меркура да ліку святых. Пазней, пра шмат гадоў пасля гэтых падзеяў, манголо-татары яшчэ некалькі разоў спрабавалі паняволіць смаленскую зямлю. Аднак смаленцы, натхнёныя прыкладам Меркура, умела і самаахвярна баранілі родны горад. Не дамогшыся поспеху, ворагі спаганялі злосць на навакольных вёсках, але Смаленск так і застаўся няскораным. Дзякуючы мужнасці вядомых і безыменных нашых продкаў, беларускія землі не трапілі ў манголо-татарскую няволю, як гэта здарылася ў тыя часы з расейскімі і украінскімі княствамі.